ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. مسلمانا لجياني روزانا من ده روش لدواي روش جورها ميوان من ديت او ميوانا نش كاتي دياري كلاويان هيك خواي پروردگار تي داده نيرت وتا مديكي دياري كلاويش لا من ده من نوو دواي جي من ديلن بلان جورك لميوانا كان که هات جد نهالت. چه نوع میوانانا؟ و چونن؟ و هل سوکوت من چون بیله گلیان؟ یا کم لو میوانانا؟ بریتیه لبلا و مصیبت. میوانی که خواهی و رود تلکات. ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين خواهي قرد فرميه متاقيان دكينوا بچي تاقيمان دكاتوا بشتيق لترس بشتيق لبرسيتي وكمبونوي مال مردني كسكار نخوشي جورها بلا مصيبة خواه بسر الدين كميواني خواهي بودت خواهي قرد فرميه وبشر الصابرين بلام اي محمد عليه الصلاة والسلام مجدب دبوانيك صبر دقرن كاتك او ميوانيان ديت كاتك مصيبة رويان تيدكات بأمذناب لرحمة اخوا كاتك بلايان توجدت هل ناقرين والاخوا بلكو صبر دقرن آرام دقرن دعوة دكن لغخواي فروردقار بويان تعويز كاتوا ولا سريان سكات وهروها ببيت ماي كفارتي قناه تاوانيا جوري اشتر لميوان بريتيه لنعمة خوش حالي خواي قورا هروكو چون بنا خوشي وبلا ومصيبة تاقيد دكاتوا بهمان شي وميواني خوش حالي شد بودا نيريت لشتاغي مالو من دالي زور إسراحته وأمن وآسائش هموي كنعمتي خواي فروردقارة ليبلوني أشكر أم أكفر بوي تاقي مامكاته وخواي قورا إيما لسر أو نعمتانا شكري خوادكين يا كفراني خوادكين آية أو نعمتانا به خواد زانين زياتر شباطي دكين يا خومان ليدا قوري لكاتي نعمت دا وأو نعمة واما لذكا كحالتي فقيري وحالتي زليلي ونبوني ما نبير بريتوا مسلمان لحالتي نارحتي دبي صبر بقري ولحالتي خوشي وإسراحت دا دبي شكري خواب كاتو سباس جزار بيت يجي اشتر لو ميوانانا بريتيا لو تمنو أو جياني كخوابتو يبخشيوا او روزانه که بسریان دبین او شوانه که بسریان دبین اوانه میوانن که هات هر روز که دیت میوانی که تازه هاتوا لو روزه دا بانگ دکره ای بنی آدم من روزی که تازم کاتی که خور حل دیت که روزی که تازم و میوانی توم تازه هاتوم هول دا امرو امرو جد فر بکی تو بکاری چاکا امرو جا بسر برید بدور کوتنوال بشرعی چونکه که امرو جا کتایی هات که خور آوابو هر روز یک لروز کانی جیانی تو او دا پیچری تو نای بینی تو تا روزی قیامتت لو روز دا روز کان همو عرض ذکرین و پیرچاو دخرین و لفلانه روز اوت کرد لفلانه شو اوت گد او روزان و او شوانه میوان مانن با قدریان بزانین تا او روزی که مردن دید تا او روزی که قیامت دید او کاته پشیمانی دادد نادد جیانه چی زوری پی بخشید خواهی پروردگار کتی دا چاکب کید کتی دا بهشت دابین بکید بفضلو ازنی خواهی گورا بلام روزه کاند لله لعب روزه کاند لگالتو گفو شوکانیشت بدانشنی دیار ستلایت و بسر برد یا لکاری خرافه دا بسرد برد ندزانی تو بریتید لروزانی جیانت هر روز یک دل کم بو بش یک لژیانی تو کم بو تا وایله ده همو ژیانت کو تای پیدو مردن ی خدګری که اوی شبریتی ل میوانی یک جاری او میوانی که جدنا هلت بلا مصیبت تاثر ناروا فتره کو چن روز کو چن سات کو کو تای دت خوشی او استراحتش تاثر ناروا خوای ګور نه خوشی به دوا داده نه بلام که میوانی مردنت هات او میوانت جد ناهلت او میوانت جد ناهلت بویا زانایان لوسط یانده که کردو یانا ولباس یانده که باسی مردن یان کردو میوانی مردن که هات بولا یجک من خواب من پارزید لآخر شری بزانین چون دید امام عبدالحق اشبیلی که عالمی چی گوریا بسرهاتی مردنی بو جراوی نتوه لزانایان و لفیاچاکانی پیشو ده فرمیه چگلا بنو اسرائیل یکان ده صلات دارک دولمندی چان کاته کلمال درده چو لقصرکی درده چو جوانترین جلی لبرده کرد جوانترین ولاخی بکردین ابو سوار بون جندیکان و پاسوانکان و حمایکانی هموی لدوری در رویشتن لراست و چپ و لپیش و لدواوی در رویشتن شیطانش خویی چی پیدا دکرد و زیاتر لطی برز دبو خوی بگورو متکبر دادنا تا لرگا نفری چی لاتی جل شر ری پی گرتو دستی گر بر رشمه ولافکی ام پیاو دا صلاب دارا بو همو جندی و توانایی لاتی گر رشمه ولافکی بگرتو نهیل بروا و تی رم که بریده دزانی تو رشمه چیل گرتوا و تی بالا چاک دزانم و ان بریج نادرت تی بو تو چی و تی من اوم که لهمو ده صلات داری بتواناترم من اوم که بوت هاتم وازد لینا هنم تی یعنی تو ملک الموتی او فرشته ای که روحم ده چیشی و تی بالا من اوم نهمو ده صلات کت نهمو جوانی کت نهمو مال کت هیچی سودت پینا گینه دی کتی ای رحمتی خواد لبه بز مولتم بده بگم مالوا بوی وصیت کم بوی مالو من داری خون جاریش تر ببین موا تی والله نای بینی توا او لحظه امرم پیکراوا دقیقه یک تاخیر نابید ورده ورده خواهی پر وردگار امری پیکر روحی چشا او همو سامانو ده صلات و گوریو خوب زلزانی نی کتایی پیهات هر وحابو من ده جیارت و ده فرمی روش اگل روشان عیسای کری مریم علیه الصلاة والسلام لشوین کل سره چی بینی که زور قدل قدیم و مردوا او قاچی بری کوتو فرموی زندو با و با ازنی خوا که ایچی اگل معجزکان عیسا او بکا یحیی الموتا عیسا مردوی زندو دا کرده و با ازنی خواهی پروردگار او کل سره شکا و فردرا و کونا زندو با فرموی ای پیغمبری خوا کل سره که فرموی من پادشای سردمی خون بوم روز اگل روزان که دانشت بوم لسر تختی پادشایتیم که زور دلم بخوم خوش بو زور دلم بده صلات و بده ولتکی خوم خوش بو جندی کان و پاسوانه کانم لدورم بون لو کاته دا کسی که ها تجوره و که تنها من خوم بینیم ها تجوره و تی کتایی بجیانت هاد کتایی بجیانت هاد تمنی تو انتهای بو هاد لمودو او ده صلات و خوشی که دی بینی نای بینی توا ای مولتم بدی لولا اخرتنی الى اجل قریب توزیگ مولتم دی فتره چی تر بمهالی تو بوی تو ببکم بوی پشیمان ببما و لو ظلم استمی که کردو ما لو مال خواردنی خلچی که کردو ما کلا انها کلمت هو قائلها نخیر گران و نیا دواخستن نیا پشیمان بونا و دادت نادا لو حالت دا جا دلی لو کات دا کلا سر تختی پاشایتین بوم روحی کشامو او جارد به اوهمو دستو دایرو اوهمو خلقو اوهمو پاسوانو عشیرتو خزمی من دبه چی کر به لدوای من بومن که پروشی من یان بو به استاش کل سریکو کتایی پی هاتو و لخاک دا دوز راوتو جیانی هر یچگ لئیم برا برزکانم برو او شوی ندروات هر یچگ لئیم آوائی لده که روزگ لروزان باس بکریت بلید کسانک هبون تیش ایم لسر روی زویبون هر و هبو من دا جیرتو دا فرمه روزگ لروزان یچگ لبنو اسرائیلی کان لماله و تنها لگل خیزانی خوی بو لپرکتک ها تجوره و کابرا توربو لی فرمی چون ببی ایزن هاتی تجوره و من خوم تنهام لگل خیزانی خوم و تی من او کتم که نل درگا دا گرمو نل داخسنی درگاو نل حرسو نل پاسوانو نل دسالات دارو هیچ تیگ من نا گرمه توا فرمی کواتا توی ملک المود دیسان فرمی بله من او ملائکتم او فرشتیم که خواه ناردومی بوی روحی توب چشم او جارو حکی چشاو خیزانی و کسوکاری کلت نگریان بوی جا اوی که بو من دجارتو ده فرمه او گریانی کسوکاری بی بو مردنکی ای که بزانن لناو قبر دا چی بسرده ای که بزانن کاتک زیندو ده بیتو چی بسرده او کات گریانکیان زور نارحت رو زور به هستر ده بی جبرا کانم مردن میوانه کو گران وی نیا والله امر یا بیانی هر بو من ده الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري ماذا يكون بعد الباب شاعرك دفر من مردن درقائك هر هم خلق دبي بيدا فريتوا طالما خوز قد من زاني دواي او درقايا دبي تشمال تشاوري منك كم مالا بحسب بيا جهنم بخواب من فارزي عثماني كريع فارزة اخوة قوري لبي كاتك لسر قبر رادة وسا قبرك دستي دكر بقريان گریانه کفر مسک کانی دکوت سر قبر دکوت سری دکل و تیان ای عثمان ای فلان کس کاتک باسی بهشت و جهنم دکن ناگرید بلام کاتک قبرک دبینی زور دگرید سبب کیچی هو کار کمان پیبله فرمی هو کار کی اویا بیستو مل پیغمبری خوا علی صلاتان فرمی القبر اول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منها العبد فما بعده أيسر ما بعدها أيسر فرمی قبر يكم منزلي آخرته هر كسيق لقبر رزقاري بيو هر كسيق لعذاب قبر نجاتي به او دواتري آسانة إن شاء الله بلام كسيق لقبر نجاتي نبي لعذاب قبر او خراب ترچاوري دكا خواهي قورب من فارزه وخاطرين او جوانكاني وصفات برزكاني واما لبكا كغافل نبين ودائما مردن من لبير بيو والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مسلمانان پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام کاتک ملک الموت هات لای خبری مردنی پیدا و مخیری کرت لبینی اویک جاری بمینه تو و نمره و لبینی اویک روحی بچشه فرموی بلی الرفیق الاعلا فرموی نخیر من رفیق الاعلا هل دبجرم دمی روحم بچشن بگرم اولای خواهی پروردگار من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه هركزك حسك بقران أو بولا إخوة خواي قورش حس بقران وي أو دكات خواي قورش خوشي دوي وريزي ليدا النت صحابة رضا إخواي في روزقاريان ليبي بيان خوش بو كاتب كروجي مردني عندها دل خوش بون زوري قلوانا كدي زاني أو شتبكا جا لغزا بيت يا لغير غزا لأخوان زيك دبيتو کوتای بچیانی دیده ای کرد، بلامبو ایم امره حتما لمردنیه. بو بير لمردن ناكينوا لكاتي جداك في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرميتي أكثر من ذكر هذه من اللذات ايو الزور مردن بخنوا يادي خوتان زور بير لمردن بكنوا شون كبير كردنوي زور لمردن لياد بوني مردن شن فائده اكت بيدا قيني يشيق لوانا قناعة دخات دلتوا كسي كمردني لبير بي دلكي قناعتي دبيت كسي كمردني لبير نبي بهيش دي قناعتنا كأقر همو دنيا شي او بيت فائده يشتر بير كردنوي مردن وادي دكا زو توبة بكيتو فشمان بتولى تاوان كسي كمردني لبير نبي توبة شي لبيرني او توبة ناكا ونا قرأ توا بردوام دبي لتاوانو بردوام دبي لسرفيش يكاني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرماني في كردون زور بير لمردن بكينوا وسرداني قبرستان بكين ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة بو أوي آخرت من بيتويات بو صحابة رضاي خواي فروردقاريان لبيت كاتي ككاتي روح جشانيان دها دليان خوش بو ايما رقمان ديتي ايما حزناكين باسي مردن بكري بهيت شويك هو كاركي دي قريته وبو تنشتك يتشيق لوشتانا شرم كردن من لخواي فروردقار بسببي تاوان باريتي من يتشيق لتابعيات آفرتي چي تابعية فرشاريان لكر بيت خوش بمريد بمزوانا وتينا والله وتي بو وتي لشرمي خوا وتي كتي كبيتو سرپیچی لفرمانی انسان کات دوای شرم دکا کدی بینه توا لگل کسی بلین و پیمانه کت هبه و بلینه که برشینی هر کاتی کدی بینی شرم دکی تو سرد نویا فرموی ای چون برام برخوای پروردگار بلین و پیمان من بخوای گوره داوا بلینه کش من شکندو و سرپیچی فرمانی من کدوا والله روم نیه بگم اولای خوای پروردگار بوی حزم لمردن نیه لشرمان هوكاري كتير لهو كاركان الرقليبون ولا مردن من اويكا ايما نازانين بسبب تاواني زور من بسبب كمي كردوا شاككان من نازانين كمردين بلو بهش درونيان بلو جهنم سيري بياو شاكاني برسكا كلاو ترساون تجاي ايما تاوان بار شافعي رحمتي خواهي بروردقاري ليبه لنا خوشي مردني دا تشون بولاي فرموان كيف أصبحت شون بياني كردوا شو بجيان هرنا خوش بو بياني شونا ولا فرموان أمرو شون كردوا وضعت شونا فرموي أصبحت بياني كردوا بلان بج حالك أصبحت للإخوان مفارقة بياني كردوا بو حالتك يسا برايان مكسوكار بجي ديالم ولكأس المنية شاربة بياني كردوا ودلنيام كيسا كاسي مردنا كيسا دي خوما وو إسا رحم دا كيرشي دا زانم مردنا كم نزيق بوتوا ولسوء عملي ملاقية بيانيم كردا وو دا زانم أوجا كردا وخرافة كان الرابردوم بيان دا قما ودخرين وبيشتاوم وعلى ربي واردة بيانيم كردا وو دا زانم إسا كاتي وهات ودا قريم ولا إخواي فروردقارم ولا أدري بلام نازانم أإلى جنة تصير روحي فأهنيها أم إلى النار فأعزيها فرمي بلام نازانم دزانم كدمرم بلام نازانم روحا كم دواي مردن برو بهز دبن بوي فيروز باي ليبكم يا برو آقر ديبن بوي تعزي ليبكم شافعي رحمتي خوالي بيواب فرميت بوي دلي تنقو نارحتا دلي نازانم دواي مردنم برو شوية دبرم سعيدي كري عطية دلاء كاتك كاتي مردني باوكم هات فرسياريان لكر أتجزع من الموت تولى مردن دا ترسيت خمي مردن تفرمي بالله شون خممنيا خمي مردن ما تشون كنازانم مردنك ساعاتك لحظيك بلام دواي أو لحظي نازانم أئل الجنة أم إلى النار نازانم بلو بهش دروم يا بلو جهنم مدبن شون ناترسيم أحمدي كري خضرويه كاتك كاتي مردني هاد عالمي چي قوربو برسياريان ليك المسأليك برسياري چي شرعي كورا كي برسياري ليك فرمي اي رولا برسياري چي مليدا كي تمنم نواتو بين سالة نزیکی نوتو پین سال من لدرگای مردن دادم روز بر روز لمردن نزیک دم و درگای مردن کم وا اول روز که درگا کم بکرا و تو کاتی آم هی ولامی پرسیار دم وا لکاتک دا کم نازنم دوای کرد نوی درگا که آودیو درگا آودیو مردن بهشت چاورم دکا یا مردن چاورم دکا ابراهیم نخعی رحمتی خوای جوری لب کاتک کاتی مردنی ها دستی کرد بگریان فرمیان ما يبكيك يا إبراهيم بودا قريا أي إبراهيم توكياوي چي چاك بوي فرمي چون نقريم لكاتك دامن لو لحظيم دا چاورين الرابي خواي پر وردقارم ملك الموت ديل الآن خواوا ديل چاوري أوم يبشرني بالجنة أم يخوفني بالنار چاورين الرابي خواي پر وردقارم للآن خواوا مجدي بهشتن بودينيت يا للآن خواوا هرشي آقري جهنم بودينيت من لو انتظار دام چون نقريم سير كان كسيك كمتهمة كسيك كالمحكمة راجي لاو وقراري چاوري قراري حاكميتي نازانت آية قرارك بريتي لا سجني چي مؤبدو هتا هتاي لقل تعذيب وسزا يا بريتي لسجني چي دريش خاين لقل سزا يا بريتي لتفريجو رزقار بون ونجات بون چاوري تا قرارك نخوين دراوتوا تا قرارك نخوين ريتوا ومجدي رزقاربوني فين ادري دلي اسراحدناكا بهمان شيوش ايمي مروف برا كانم والله لمحكمة داين شاوري قراركين كاتك رحمان دا چشريت خواي فروردقار برو بهشتي چي خوش حالي من دبات يا برو جهنمي چي هتا هتا اخواب من فارزيت يا برو عذابي چي كاتي ناو آقر که حفته آن دی آگری دنیا به هیز خواب من پارزه. کوانت اوکو مالک دفرم امام مالک رحمت خوای لب. یا آنستی کری مالک رحمت خرزای خوای لب دفرم. دفرم سه شت وام لی دکن پیب کنم. یکی گلوش تانی کوام لی دکا. کم من غافل و هو غیر مغفول عن. اما غافلین لخوا، غافلین لمردن، غافلین لفرشته رحتشان. بلام اول اما غافل نیا. چند کس هیا که آقای لمردنیه و آقای لدوای مردنیه برام خواهی گوره آقای لیتی و بریاری بوده و برو چوی دروا که ها تبرا کنم چون ایمه دل خوش بین چون ایمه لا رابواردن و کیفه و سیفه دا بی آقا بین لو میوانی که هاد بردنا دا او جایا برو بهشتت بایا برو جهنم انسانی عاقل پیشت بیر لو رجب کاتوا پیشت استقبال و پیجوازی او میوانه بکا بچی بکردوی چاک با ایمانی که راست و درست با توحید و تنها خوا پرستی با شوین کوتنی پیغمبری خوا علیه الصلاة و السلام با خیر کردن و چاک کردن با راست گویی و داوین پاچی و دست پاچی با وانه چاور رفکا با وانه پیجوازی او میوانه هتا هتا یدکا بلام کاتک تو لجیاتی توحید و تنها خوا پرستی شخص پرست بید گور پرست و قبر پرست بید امیدت با خوانه به رحمت پیبکا چون که تو لدنیا دا تنها هوارد نکردو تخوای گورا لکات اگدا که لجیاتی شوین کوتنی سنتی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام شوین بدعو خرافت کوتوی شوین رجکی راست و شب کوتوی جگل ریبازی راست تقینی پیغمبری خواه امید دوانه بیو دلت خوش نبی باوی کمر و بحشت ببری لکات اگ لجیاتی رازگوی تو دروزن بو بی لجیاتی دست پاچی و داوین پاچی داوین پیز بو بی لجیاتی اویک کورت بریتی به لمالی خوا لشوینی مشروب خوردن و برالایی لب ببین ری دلت خوش نبی به هشت خوار حمام پیبکا که وقت برای کنم او میوان دیو و اللهی هیچ یک من واز لناهنه مردن دیو یخی همو من دگری روز یک دی دلن مات فلان دلن فلانی فری فلانیش مرد پیش او خودی بو آمده که بگرانوی چی تواب بولای خوای پروردگار براستی لگل خوای پروردگار بوی که ایمانداری چی راز بی که خاونی کردوی جوان بی که اهلی خوا بی که شوین سنتی پیغمبری خوا بکوی علیه الصلاة والسلام بلکو کاته که او نراوی خوا ده که او میوانی خوا ده لجیاتی هرشی آگر مجدی بهشتت پی بدا کاته چیش که مجدی بهشتت پی درا والله مردن لات له مجدی خوشتر ده بیت بلان پناه بخوا خوانك خبري جهنمت بيبدن والله مردن لها مشتق لادنا خوشتر دبه چون كده زاني برو جهنم ددبن خواهي فروردگار وامان لبكا لخوي غفلت آقادار من كاتوا بيدار من كاتوا ومن لبكا كبغرين الله خالق وفروردقار وفرستلابي حقمان ومن لبكا دزب السنة كيف يغمري خواه بقرين عليه الصلاة والسلام خواه فروردقار رحمة من تبكي خواه قورب من قرن يولا يخوت خواه فروردقار ما لكانت آودان بيتواب مسلمانان خواه فروردقار مسلمانان برجنو ببياو بقنجو بلاو مانوا خواه بمن قرن توب ولا يخوت خواه بمن فارزي لتاوان خواه بمن فارزي لبشرعي خواه قور رحمة من خوشكان ما بكي فرزي قرزار كان من بديتوا حالي حالنا خوش كان من خوش كي اوانيك قمران خواي فروردقار هدايتي ام بدي خواي قورة تبايي وبرايتي واخر خيري وبختوري من خيناو وبهشت من بنسيب بكي ولا جهنم بزقار من بكي ومردن لا من خوش تربية لجيان والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.